Раздзел 6. І выйшаў ён адтуль і прыйшоў на бацькаўшчыну сваю, і за ім ішлі вучні яго. І калі настала субота, пачаў ён вучыць у сінагозе, і многія слухачы дзівіліся, кажучы: «Адкуль у яго гэта? І што за мудрасць дадзена яму? І як такія цуды творацца рукамі яго? Ці не цясляр гэта, сын Марыі, і брат Іакава, і Асіі, і Уды, і Сімана? І ці не сёстры яго тут сярод нас?» І сумняваліся ў ім. Ісус жа казаў ім: «Не бывае прарок без пашаны, хіба толькі на бацькаўшчыне сваёй, і ў родных сваіх, і ў доме сваім. І не мог там ніякага цуду стварыць, толькі нямногіх хворых, усклаўшы на іх рукі, ацаліў. І дзівіўся няверю іх, і хадзіў па навакольных селішчах, навучаючы. І паклікаўшы 12, пачаў іх пасылаць па двое і даў ім уладу над нячыстымі духамі. І наказаў ім нічога не браць у дарогу, акрамя аднаго посаха, ні торбы, ні хлеба, ні медзі ў поясе, але абувацца ў сандалі і не насіць дзвюх адзежын. І казаў ім: «Калі дзе увойдзеце ў дом, заставайцеся ў ім, пакуль не пойдзеце адтуль. І калі хто не прыме вас і не паслухаецца вас, то, выходзячы адтуль, абтрасіце пыл з ног вашых у сведчанні ім. Праўду кажу вам, лягчэй будзе Садому і Гаморы у дзень судны, чым гораду таму». І пайшоўшы, яны прапаведавалі пакаянне, і дэманаў многіх выганялі, і памазвалі алеем многіх хворых, і ацалялі. І дачуўся пра Ісуса цар Ірад, бо вядомым стала імя яго, і казаў: «Гэта Іоанн Хрысціцель з мёртвых паўстаў, і таму цуды дзеюцца ім». Іншыя казалі: «Гэта Ілія», а іншыя казалі: «Гэта прарок, ці як адзін з прарокаў». А Ірад, пачуўшы, сказаў: «Гэта Іоанн, якому я адсек галаву, ён паўстаў з мёртвых». Бо сам Ірад паслаў схапіць Іоанна і звязаў яго ў цямніцы з-за Ірадыяды, жонкі Філіпа, брата свайго, таму што ажаніўся з ёю. Бо Іоанн казаў Іраду: «Не належыць табе мець жонку брата твайго». А Ірадыяда, гніваючыся на яго, жадала яго забіць, ды не магла. Бо Ірад баяўся Іоанна, ведаючы яго як чалавека праведнага і святога, і аберагаў яго, і шмат рабіў, слухаючыся яго, і з ахвотай яго слухаў. І настаў зручны дзень, калі Ірад у гадавіну свайго нараджэння ладзіў пір вельможам сваім, тысячаначальнікам і старэйшынам галілейскім. І ўвайшла дачка Ірадыяды і танцавала, і дагадзіла Іраду і тым, што ўзляжалі з ім. Сказаў цар дзяўчыне: «Прасі ў мяне, чаго хочаш, і дам табе». І пакляўся ёй: «Чаго не папросіш у мяне, дам табе, хоць паўцарства майго». Яна ж выйшла і спытала ў маці сваёй, чаго прасіць. Тая адказала: «Галаву Іоанна Хрысціцеля». І яна адразу, паспешліва увайшоўшы да цара, прасіла, кажучы: «Хачу, каб ты цяпер жа даў мне на блюдзе галаву Іоанна Хрысціцеля». І засмуціўся цар, але дзеля клятвы і тых, што ўзляжалі з ім, не захацеў адмовіць ёй. І адразу, паслаўшы целаахоўніка, цар загадаў прынесці галаву яму. Той, пайшоўшы, адсек яму галаву ў цямніцы і прынёс на блюдзе і аддаў яе дзяўчыне, а дзяўчына аддала яе маці сваёй. І дачуўшыся, вучні яго прыйшлі і ўзялі цела яго і паклалі яго ў магілу. І сабраліся апосталы да Ісуса і расказалі яму ўсё, і што зрабілі, і чаму навучылі. І сказаў ім: «Пайдзіце вы самі, асобна, у пустэльнае месца і адпачніце крыху». Бо многія прыходзілі і адыходзілі, так што і паесці ім не было калі. І адправіліся яны у пустэльнае месца на лодцы асобна. І ўбачыў народ, як яны адплывалі, і пазналі іх многія, і пехатою з усіх гарадоў спяшаліся туды і апярэдзілі іх, і сышліся да яго. І выйшаўшы, убачыў Ісус мноства людзей і пашкадаваў іх, бо яны былі як авечкі без пастыра, і пачаў іх вучыць многа. І калі быў ужо час позні, вучні яго, падышоўшы да яго, казалі: «Месца тут пустэльнае, і ўжо час позні. Адпусці іх, каб пайшлі ў навакольныя вёскі ды селішчы і купілі сабе хлеба, бо не маюць чаго есці». Ён жа ў адказ ім прамовіў: «Вы ім дайце есці». І кажуць яму: «Ці не пайсці нам купіць хлябоў, дынарыяў на 200 і даць ім есці?» Але ён гаворыць ім: «Колькі хлябоў маеце? Ідзіце і паглядзіце». І даведаўшыся, яны кажуць: «5 хлябоў і 2 рыбіны». І загадаў ім рассадзіць усіх групамі на зялёнай траве, і узлеглі ў рады па 100 і па 50, і ўзяўшы 5 хлябоў і 2 рыбіны, узвёўшы вочы на неба, благаславіў і пераламіў хлябы і даваў вучням сваім, каб разносілі ім, і 2 рыбіны падзяліў на ўсіх, і елі ўсе, і насыціліся. І назбіралі кавалкаў хлеба 12 поўных кашоў і рэшты ад рыбы, а было тых, што елі хлябы, каля 5000 мужчын. І адразу прымусіў вучняў сваіх увайсці ў лодку і адправіцца ўперад яго на той бок да Вівсаіды, пакуль ён адпусціць людзей. І адпусціўшы іх, пайшоў на гару памаліцца. І як настаў вечар, лодка была пасярод мора, а ён адзін на зямлі. І ўбачыў іх знясіленых веславаннем, бо вецер дзьмуў насупраць ім. І каля 4 варты ночы наблізіўся да іх, ідучы па моры, і хацеў абмінуць іх. Яны ж, убачыўшы, як ён ідзе па моры, падумалі, што гэта прывід, і закрычалі, бо ўсе яго бачылі і перапалохаліся. І адразу загаварыў з імі і сказаў ім: «Супакойцеся, гэта я, не бойцеся». І ўвайшоў да іх у лодку, і вецер суняўся. І яны надзвычай былі ўзрушаныя ў сабе і здзіўляліся, бо не ўразумелі таго, што адбылося з хлябамі, бо сэрца ў іх было скамянелае, і пераправіўшыся, прыбылі ў зямлю Генесарэцкую і прысталі да берага. І калі выйшлі яны з лодкі, адразу людзі пазналі яго, і, аббегшы ўсё наваколле тое, пачалі на пасцелях прыносіць хворых туды, дзе па чутках быў ён, і куды б не прыходзіў ён у паселішчы ці ў гарады ці ў вёскі, на людных месцах клалі хворых і прасілі яго, каб хоць да краю адзення яго дакрануцца, і тыя, што дакраналіся да яго, уратоўваліся.